Na, hát jó estét, vagy sziasztok! Ez egy sorozat, ugye? Két része már volt. Minden évben lenyomjuk egy ilyen témájú cuccot itt a tan kapuján. Valamiféle spirituális tartalom a filmekben. Ábrázolásban, tartalomban, akár. Ugye először arról beszéltünk, állati szarú hangzás, mindegy. Először arról beszéltünk, hogy buddhista filmek. Nagyon nehéz dolgunk volt, mert nagyon kevés nézhető buddhista film van. Hogyha Bollywoodba körülnéznek, ott azért van sok minden, Buddha élet, a Bodhidharma élete, de nem a trashről volt szó. A következő alkalommal olyan buddhista filmek, amelyek nem buddhista filmek, ugye ez volt legutóbb, egy jó éve, pontosabban pont egy éve, csak akkor 13-a volt, és az volt az első alkalom, hogy hónapok után járni tanultam, és mankóval jöttem ide. Ott arról volt szó, hogy olyan nem buddhista témájú filmekbe felfedezni valamiféle buddhista témát. A Takács valami hasonlóra kért meg minket, egyébként nem igaz, hogy lefikáztuk, a Robi egyáltalán nem törődött vele, én visszautasítottam. És kitaláltam, hogy nézzünk meg egy olyan érdekességet, amivel nem tudom, hogy valaha foglalkozott bárki, Isten megjelenítése, vagy valami istenszerű entitásnak a megjelenítése a filmekben, mert ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés van. Itt most nem a szuperhősökre gondolok, tehát nem a természetben, emberi formában megjelenő antik hősökre, istenekre, félistenekre, nem a immanens istenekre, mert abból rengeteg van, Thor, Odin, Zeus, meg csomó ilyen filmet látunk, egyik szarabb, mint a másik. Ha csak nem mondjuk a régi Odüsszeiát, meg ilyeneket csináltak néha jót is, akkori viszonyok közepette, hanem a nagybetűs Isten. Ami viszont, majd ki fog derülni, nem biztos, hogy teológiai témájú vagy vallási témájú filmben jelenik meg, de mégis valahogy egy olyan lény, vagy egy olyan létező van valamilyen formában ábrázolva, ami a mi nyugati nagyvilágvallás is istenünket idézi. A sorrend, itt hét filmről van szó, szimbolikus száma 7-es, tudatos koncepció volt, bár az az igazság, hogy nem tudom, hogy 10-et találtam volna, vagy találtunk volna egy ilyen. Baromi érdekes, pont az ilyen nagyon szellemi filmek is nagyon nélkülözik az ábrázolást. Most mondja nekem egyébként egy ismerősöm, hogy a Tarkovszki, de mondom, Tarkovszkinál semmi ilyen nincs. Mondja, az Andrej Rubjovnál a végén, az egész film fekete-fehér, és a vége színes, és pravoszláv zene szól, és szerinte azok az ikonképek az maga az Isten megtestesülése. Egy ortodox teológus barátom mondta nekem épp a minap. Eszembe nem jutott volna. Ez kicsit didaktikusabb. A hét filmnek van egy fokozata is, a legviccesebbtől a legkomolyabbig megyünk, és a, hogy is mondjam, az ilyen legnyilvánvalóbb ábrázolástól a legelvontabbig. Tehát így van összeállítva. És így előzetesen, Robi, akarsz-e valamit mondani, hogy vágjunk bele a filmekbe? Hát az önmagában, hogy az Isten, az Isten fogalma, az azért nagyon más jelentett nagyon-nagyon sokáig, nagyon sok vallás számára. Nagyon másképp viszonyult az Istenhez a nagyon sok vallás. Most itt emlegetted ugye van az Isten, így a határozott névelővel, meg van az egy Isten, így a határozatlan névelővel, nagyon nem mindegy. Ugye emlegetted, hogy ezek az Istenek, ezek tulajdonképpen ember... Zeuszék, de Superman is ilyen. Abszolút. Ők emberfelettiek, és ilyen értelemben istenek, de nem egy isten, mivel hogy ezek valójában a természeti erőknek az őrzői, vagy a természeti erőknek a megszemélyesítői, és ilyen módon a hiedelemvilágba nyúlnak vissza, amikor még az emberi tudat abstrakciója nem tartott azon a szinten, hogy a világ különböző jelenségeit berendelje egyetlen egy nagy összefüggő istenség alá. Ezért aztán a sokféle jelenséghez sokféle istenség tartozott. ami után jött a judaizmusnak a nagy szellemi fordulata, a monoteizmus, de az emberiség mégis képtelen volt arra, hogy ezt az abstrakciós szintet, ezt egyszer és mindenkorra megugorja, és megőrizte a jelenség világhoz tartozó istenségek alakjait a szenteknek a formájában. Abban a formában tovább éljenek, és ilyen értelemben a katolicizmus tulajdonképpen a pogányságnak meg a judaizmusnak volt valamiféle fúziója, vagy valamiféle ötvözete. Pont amiben... a pogányvonásait kedvelem bennem. Így van. Minden esetre itt mi most azzal fogunk foglalkozni, ahol az egy Isten, és ez igen, ez a judeo-keresztény Isten, amiről beszélünk, már csak azért is, mert a muszlimoknál egyáltalán nem lehet ábrázolni, szó sincs, még a prófétát se lehet ábrázolni, nemhogy az Istent. És arról van szó, hogy a judeo-keresztény Isten az most már az egész emberiségre kiterjedő istenség. Mit fogalom? Mert hogy a nyugati civilizáció az tulajdonképpen felzabálta a világtudatot. Ez a nagy helyzet. Na, és ennek megfelelően... zabálódni, ha Kína majd... De az a Kína már nem az ősi Kína... Nem hozzák magukkal a mémjeikbe, a kultúrgényeikbe, ám azt, Robi, majd megfogott ezt tapasztalni. Szóval, hogy mi ennek a transzcendens Istennek a nyomait keressük a filmgyártásban, vagy a filmművészetben, vagy a tudatiparban, vagy a szórakoztatóiparban, most aztán filmje válogatja, hogy ezt hova soroljuk. Ennek és a... nagyon nem transzcendens egy-két ábrázolás. Igen. De minden esetre a transzcendens Istent ábrázolják profán módra akkor is, hogyha profán módra ábrázolják. Tehát azok nem egy-egy Isten, hanem az Isten mindegyik esetben. És akkor tulajdonképpen mi mással is kezdhetnénk, a gyaloggalop nevű klasszikus. Egyébként zseniális film. Tehát ennyi évtized után is szerintem megállja a helyét. A kislányom, aki egyébként itt a közönség között, mindig azt szoktam mondani, hogy ez ilyen fiú humor. Ilyen fiú, az osztályokban a fiúk követelték, hogy ezt nézzék meg valami helyett. Azt tudni kell, egyébként egy picit pár szót magáról a gyaloggalopról, amennyire az időnk engedi, azt tudni kell, hogy ez nem egy tudatos koncepció volt, hogy ló nélkül nyergelnek, egyszerűen nem volt pénzük lóra, és tényleg, és a Monty Python volt annyi humor, hogy akkor csináljuk így, és akkor a gyerekkoromban az iskola meg az óvoda udvarán, a fiúk, itt is szépen az Arthur királyék, hogy nyergeltek. Na, itt megjelenik Isten, kicsit ilyen képes lapszerűen. Milyen Isten? Egy, van humorérzéke, és nem bírja az alázatosságot, viszont megbízza őket. Igen. És kaporszakálú öreg férfi. Az az igaz. Igen. Az az Isten, amely a középkorban, ahogy ábrázoltak. Igen. Abszolút. Ja, most még annyit akartam mondani. Alig tudták a pénzt összekaparni, pedig nem egy szuperprodukció, ilyen kivágott képeslapokból van megcsinálva egyéb, mégis kultfilm lett. A Pink Floyd meg a Led Zeppelin adott pénzt például nekik, szóval ez egy igazi hippi alkotás volt. Igen. Meg a George Harrison. Tehát, ja, a Beatlesből. Igen. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ami a Beatles a könnyű zenének, az a Monty Python a televíziózásnak. 1968 szelleme, vagy nagy szellemi fordulata az, amit kifejez. Jövünk rá az Istenünkre. Itt a Terry Gilliam az, akinek a grafikáját láttátok az Istenről. Terry Gilliam az később filmrendező lett, és elég komoly filmrendező lett. Bezony. De mégis abból az abszurdból, ami a Monty Python, azért nem kevés ragadt rá a Terry Gilliamre, és nem kevés tükröződik vissza a későbbi filmjeiben. Egyébként a Terry Gilliam az amerikai, amíg a Monty Python társulatnak a többi tagja az brit, de ilyen értelemben a Monty Python egy ilyen nagy hatást gyakorolt, egy ilyen transatlanti hatást gyakorolt a nyugati civilizációra. Igen. Nem csak itt, nem csak ebben a filmben, hanem például a Élet értelme című filmben is gúnyolódik a Monty Python a keresztény vallásosságnak ezzel, ez iránt az alázatossága, vagy ezzel az alázatosságával szemben. Hogy az Úristen előtt hódolni kell. De ha az Úristennek van erkölcsi érzéke, már pedig úgy képzeljük, hogy van, nem is akármilyen, és akkor ez neki, ez visszatetsző kell, hogy legyen, hogy mi hajlongunk előtte, vajon elvárja? Vajon elvárja olyannak képzeljük? Hát ezt mondja. Na hát igen, ez fejeződik ki, hogy ahogyan mi viszonyulunk az Istenhez, az az Istennek nem kellemetlen? Ugye én előttem hajlonganának így, én azt mondanám, hogy ne csináld már, viselkedj normálisan. Ezt mondja. De ugye igazából, és mi mégis úgy hajlongunk az Atya Úristen előtt, úgy hajolunk földig az Atya Úristen előtt, mintha az egy fáraó lenne. Talán azért, mert a fáraó maga Isten volt? Mert a fáraó maga Isten volt, és mert a fáraók korában alakult ki ez a kultusz, és azóta öröklődik, és hogy el se tudtuk képzelni, hogy másképp viselkedjen egy fáraó, hiszen a fáraók mindezt követelték meg. Csak hát akkor még nem létezett az az erkölcs, amit a Jézus Krisztus hozott el, ami szerint boldogok az irgalmas szívűek, boldogok a lelki szegények, boldogok az alázatos szívűek. Hát, hogy éppen ugye a keresztény erkölcs az arról szól, hogy aki hajlong, az megalázza magát, aláveti magát, ilyen értelemben felmagasztosul. Aki előtt hajlonganak, azé viszont a gyalázat. Tehát valójában az nem, bizonyos értelemben nem gyalázat, amikor te úgy hajlongsz az Isten előtt, mintha az egy despota lenne, és ezáltal ezt a szerepet osztod rá? És a Monty Pythonnak az a válasza, hogy az gyalázat. Az gyalázat. Hogy úgy kéne szólnunk az Istenhez, ahogyan a legközelebbi hozzátartozónkhoz, édesapánkhoz, de ugye a szerető édesapánkhoz, nem a fenyítő édesapánkhoz. Olyan is van. Igen. Csak zárójelbe kiegészíteném, a buddhizmusban van hajlongás meg leborulás, ennek van viszont egy olyan filozófiája, hogy a Buddha a tiszta tudatod és saját tiszta tudatod előtt borulsz le. Hát van egy kicsit szolipszisztikus íze, de kicsire nem adunk. A következő filmünk az, mert hát ugye itt lehet mindent hosszan kivesézni. Minden esetre én láttam, hogy gyémánt Buddha előtt hajlongani Tájföldön a híveket. Az nem a tiszta tudat előtt. Nem teljesen úgy tűnt, mintha a tiszta tudat előtt hajlongani. Önmaguk tiszta tudata előtt. Az a népi vallásosság, mint minden vallásban. A második az egy Jim Carrey film, a Mindenható. Itt Isten, az előbb az Isten ugye ez a szakállas középkori édesapa, a szent képekről ismert figura. Itt tulajdonképpen a világ gondnoka. Teremtője is, de kifejezetten egy ilyen gondnoki megnyilvánulása van. Ez ilyen tipikus amcsi humor. Tipikus amcsi humor. Az Isten egy feka gondnok. A Hollywood nagyon sokáig kereste ezt az atyafigurát önmagának, és a mai napig hát tulajdonképpen versenyezteti a Ben Kingsley-t és a Morgan Freeman-t, hogy ki legyen Hollywood édesapja. A Morgan Freeman az a Remény rabjaiban a Red szerepében egy ilyen nagyon-nagyon erős benyomást tett Hollywoodra, meg a közönségére. És aztán a hetedikben a Somerset nyomozónak a szerepében egy ilyen igazi bölcs, egy ilyen igazi az apokalipszissal szemben az utolsó Thomas Manni ember figuráját szállította, és ezzel egyszer és mindenkorra meggyőzte Hollywoodot arról, hogy ő kell, hogy legyen. Ha valakinek el kell játszania Istent, akkor annak ő neki kell lennie. Hogyha valakinek a valamilyen természetfilmben el kell magyarázni az emberiségnek, hogy jön a világ vége, Van egy sorozat az egyébként, üvegházhatás az Isten méget fog vetni. Eredete, vagy Isten nyomában. Igen. Én úgy tudom, hogy ő maga amúgy vallásos, Igen, hívő igen, ember. igen, igen. És ezzel a Morgan Freeman valamilyen értelemben tényleg egy ilyen felettesén, Hollywood felettesénjét játsza. Ha el kell valakinek játszani, akkor azt őre osztják. Ez egy annyira... Van ennek a jelenetnek egy imádnivaló részlete, akkor megpróbálja becsapni az Istent, hogy mennyit mutat, és azt mondja, hogy hetet, és akkor mutatja, hogy ha-ha, nem ötöt, de hát hét ujja van. Ugye itt két principium viaskodik egymással. Mi a világrend igazi törvénye, hogy az embernek öt ujja van, vagy hogy amit az Isten mond, az úgy van? Hát az, hogy amit az Isten mond, az úgy van. És hogyha az Isten azt mondja, hogy hetet, akkor az hét. Ez, hogy öt ujja van az ember, hát ez csak ismeret. Az, hogy az Isten, amit mond, az úgy van, az pedig tudás. És ez a döntő különbség. Az egyik az megváltoztatható bármikor, ez jelenti a csoda valójában. A másik az változtathatatlan, az világtörvény. Pont ezt akartam mondani, egy katolikus író és filozófus, bizonyos Louise, azt vezetékneve. Én most nem jut eszembe, kell valamilyen C. Louise, de amit most eszembe tudtam volna elő, hogy erről beszélek, utána nézek. Van egy könyve, a Csoda, vagy Csodák, és azt fejtegeti benne a Foster, hogy író és katolikus filozófus volt, és azt fejtegeti benne, hogy a kereszténység az voltaképpen természettel szembeni vallás, és ebben minőségileg különbözik az ősi pogány vallásoktól, azok mind természetvallások. A kereszténység az természet ellenes. Természettel szembe menő, és a csodák is ezt fejezik ki. Ettől mások többek között, mint a varázslat, a mágia, azok a természet erejét használták az ősi pogányságban is. Krisztusi csodák pedig nem, és maga az a krisztusi emberkép, amit gyakorlatilag szinte lehetetlen elérni. Maga egy lehetetlen, tiszta ember képet mutat a Krisztus, hogy azt érd el, amit hány ember képes. Egyes pillanatokra néha talán, és még a szentek is azt írják, akik az egész életükről lemondtak, tudod, kolostori misztikusok, hogy hát, az valami. Magyarán mindennel szembe megy, ami az evolúció, meg ami a természet, meg az állati élünk. Mindennel szembe megy. És akkor így értékelendők mondjuk a csodák is. Ez a hét új, ugye, hányat mutatok. Persze ez a hányat mutatok, nekem az Orwell is eszembe jutott, a párt, az Isten, de az egy gonosz Isten. De ugyanez a mechanizmus, tehát hogyha a párt azt mondja, hogy az annyi, akkor az annyi. Igen. És hogyha ahhoz te két ujjat kell, hogy növesszél, akkor két ujjat kell, hogy növesszél. Nevettem. És akkor oda bent a pszichédben, hát ezt jelenti a dupla gondol. Ja, ja. Neked kell plusz két ujjat növeszteni oda, mert a párt nem tévedhet. És hogyha nem tudsz még két ujjat növeszteni, akkor meglátogatjuk a 101-es szobát, és meglátjuk, hogy fog-e menni. Az gonosz Isten, ő jóságos Isten, Morgan Freeman, igazából elfáradt és el akar menni szabadságra. El akar menni szabadságra, és akkor a hülye gyereket teszi meg maga helyett egy ideig. Eleve honnan a francból jön ez az ötlet? Ebben nyilván benne van az, hogy figyelj, Isten terheit magunkra venni az ember próbáló, és ugye hát mégis ez egy szórakoztató film, egy filmvégjáték, elég közönséges filmvégjáték, a közönséges most mindenféle értelemben, és ugye Jim Carrey-t meg jól ismerjük, és ő itt először élvezkedik ebbe a hatalomba. Aztán, hát mitől, mint a genget, a bandát megszivatja, meg ilyen bűvésztrükköket csinál, aztán egyre terhesebb lesz ez a dolog. Ha most nem is a csodákban, mint természetfeletti képességekben gondolkodunk, hanem a szuperegóban. Most képzeld el azt, hogy folyamatos szuperegónak kell legyél, akár csak saját magad fölött, egyfolytában zabolázni saját magadat, amit egyébként például egy buddhista szerzetes csinál, na elvileg. És ha nem vagy rá képes arra, hogy folyamatosan a felettesén szerepét töltsd be, azzal tönkreteszed a világrendet. Tehát a világrendnek egy magas istenségre van szüksége, és nem egy tomboló démonra. Márpedig, hogyha te nem töltöd be ezt a szerepet, nem arról van szó, hogy te rontod a szerepedet, hanem a világ Isten nélkül marad. A világ magas értelem nélkül marad. A világ az rendező elvek nélkül, principiumok nélkül marad. És erről szól a film. Ráadásul ezzel a fehér szimbolikával meg megjavítja a villanykörtét és a viselhetetlen fény. Tehát ezeket a klasszikus szimbolikákat is vicces, profán módon alkalmazhat. Na most azt mondja, hogy a világ Isten nélkül marad, bizonyos értelemben erre rímelre a harmadik film, ami szintén vígjáték, de egy kicsit egyrészt bizarrabb, másrészt blaszfémikusabb, ugyanakkor mégis mélyebb és komolyabb, és ez pedig mi lenne más, mint a dogma. Ez egyébként egy Jail és Name a Book film is egyúttal, tehát az egy külön két karakter, és talán a vígjátékok közül egyik legbizarrabb. Tehát, hogy kinek jutott eleve ilyen az eszébe. Tehát az, hogy Isten nő, az egy dolog, mert ezt csak a legvégén tudjuk meg, addig valakinek a testébe be van zárva, aki kórházba fekszik. A Metatron semleges nemű. Ugye Isten, ha szól, akkor vége a világnak, a bukott angyal, két lázadó angyal áll a filmnek a középpontjába. Az egyik a Matt Damon, a másik, amit látjuk, a Ben Affleck. Csak akkor már nincs szárnyuk, mert lefűrészelték. Tehát két ilyen elvetemült figuráról van szó, és hogyha az Isten kinyitja a száját, akkor vége van a világnak. Egyébként az egy klasszikus régi teológiai elgondolás, ezért a prófétákhoz sem ő szólt, a Biblia idején még valószínűleg, de a későbbi hagyományok szerint, ugye az Isten annyira transzcendens, hogy a közvetlen szól, akkor nagyon nagy baj van, hanem a közvetítő angyal keresztül, és ez az a bizonyos Metatron. Akit itt az Ellen játszott. Így van, egyszer mutatja is, hogy neki például nincs nemi szerve, hiszen semleges nemű és angyal. Kinek jutott ilyen az pihent agyában? Kevin Smith a rendező, aki magát a Néma Bobot alakítja. Ő ezeknek a filmeknek a kreátora, szerzői filmek. A szakállas csávó, aki hozzá... Igen, ő a Néma Bob. És hát az a helyzet, hogy ezeknek a lázadó angyaloknak nincsen hatalmuk a jók felett. A bűnösök fölött van hatalmuk. Ők a bűnösöket büntetik meg, csak ne élveznék annyira. Igen. Ez a hetedikből a John Doe esete, aki szintén a bűnösöket bünteti meg. Én csak szeretem a munkámat. Csak szeretem a munkámat. Igen. Csak amikor már túlságosan élvezi a munkáját, hát úgy szembe kerül az evangélium szellemével. Hiába teljesíti be a világrendet, és akkor ez egy örök konfliktus egyébként. Az Ószövetség örök konfliktusban áll az Új Szövetséggel, és ez nagyjából ugyanaz a konfliktus, amilyen konfliktusban a katolicizmus áll a protestantizmussal is, viszont az Ószövetség ugye az igazság elv. Az Új Szövetség meg a szeretet elv. De a szeretet igazság nélkül az emberi roncs státusza. De az igazság szeretet nélkül az meg a kegyetlenség, a kíméletlenség, az Ószövetségi Istennek az a még nem az atyává érett Istennek, hanem egy korábbi erkölcsi státuszon lévő Istennek az igazsága, ami nélkülözi az irgalmat. És ennek a kettőnek az ötvözete az ami az ember elé föl van adva, és az, ugye teljesen, maradéktalanul nem lehet ötvözni a kettőt, ez az emberi létnek a nagy krízise, hogy a szeretet bizonyos értelemben megfosztja az igazságot a maga érvényétől, bizonyos értelemben az igazság meg a szeretettől. És Egy optimumra, valamilyen módon egy optimumra kell a kettő között törekedni, de nem lehet elvetni teljesen az igazságot. Szóval az a helyzet, hogy aki maradéktalanul elveti az igazságot, és teljes mértékben a szeretetnek szánja oda a lényét, az a létezésben nem tudja érvényre juttatni az a hitének, vagy az ő általa támasztott numinózumnak a szellemét. Nem tudja. Érvényesíteni tudja a saját sorsában, de nem tud, valahogy nem tudja olyan módon a világba elhozni. Én legalábbis úgy gondolom, hogy valamilyen módon mindig mindenkinek kell keresni az igazságot, nem lehet teljesen elvetni. Maga ez az isteni létformának egyébként a két tartó pillére, mind a három nagy, a muszlimoknál is, nem csak a kereszténységben, vagy a judaizmusban, az irgalom és a szigor. A kabalában, a zsidó misztikában van a híres életfa. Az életfa az tulajdonképpen 10 úgynevezett szefirotnak, magyarázom, elvont és bonyolult, erőnek, akárminek, tehát a világok vannak nagyon sok minden, egy ilyen geometrikus, egymáshoz kapcsolódó alakzata, és akkor a jobb oldal az irgalom oldala, és akkor a bal oldal meg a szigor oldala, és úgy is vannak az ott levő szefirák, és közép az meg a, hát az meg a közép, az meg a centrum. Tehát ez, jó, ez, de ez, a, ez, a, ez a populárisabb vallásban is állandóan megjelenik, és az egyensúly a kettő között, meg ugye hát a muszlimok, ahol elég szigorú az Isten, ha a Koránt olvasod, máshoz sincs szó, mint majd a végnapon, és akkor majd meglátjátok, és az rettenetes. Végig megy ez a helyzet, hogy akkor állandóan, de Allah irgalmas, érted? Tehát ez a kettőség végül ott van. Figyelj, szerintem állati jó film cím az, hogy Dogma. És ez a film szimplán egy ilyen trágár vígjáték, mert elképesztő bunkó poénok vannak el. Egyet mondok, abortusz klinika előtt ott csőcselékeskedik a Jail és a Néma Bob. Hát csajokat akarunk felszedni, hát abortusz klinika, akit pofázott. Hát nyilván itt vannak azok a csajok, akik szerettek dugni. Ezt ma már szerintem nem lehetne megcsinálni, ezeket a poénokat Hollywoodban. Ja, tehát eszméletlen bunkó poénok vannak benne. És az, hogy a Jézus Krisztusnak volt egy néger apostola, láthattátok az imént, akit eltitkoltak és kiírtak a Bibliából, mert a rasszizmus, tudod? Ez mégse PC film. Nem, mert ironizál ezzel, bonyolódik ezzel. Igen, akkor még lehetett. Ja. És... Tehát szóval, hogy azt hiszem, hogy mégiscsak arról van szó, hogy ha a világot kizárólag a szeretet és kizárólag az irgalom uralja és határozza meg, az Isten, akkor az igazságnak nem szerez érvényt semmi. Semmi és senki. Ha viszont, és akkor mindenki spekulatív módon arra bazírozik, hogy majd az irgalom által, és a katolicizmus az ebben dagonyázik, tudod? Kövesd el a bűnt, majd meggyónod. Sőt, hát igazából ha nem tudsz rendesen megfürdőzni a bűnben, nem is fogsz tudni utána igazán megbánni azt a bűnt. Merülj el a mélyére, és utána... Ez a szimpatikus. Ez a fiú, aki visszatért. Érted? A tékozló fiú. Igen, de úgy jobban nem... Jobban szereti őt az apja, mint a bátyját, aki végig ott maradt a igen, háznál. De tudod, azért szereti jobban, mert az atya tudja, hogy amikor a fiú elment, elhagyta őt, nem spekuláns módon hagyta, hogy... Most úgy csinálok, mintha elmennék. Akkor a tékozló... Elkurvázom az örökségemet. Ja. Úgy is visszafogad az öreg. De nem ezzel a szándékkal, hanem akkor ő őszintén tényleg csak a kurvázásra gondolt, majd a fejéhez kapott, hogy mit csináltam, se örökség, most már kurvák se, mert elfogyott az örökség. Hát csak hazamegyek, hát ha felfogad béresnek az öreg. És így ment haza, tudod? Ez az őszinte bűnbánat. Jó, de az Istennek a szívek tudója, titkok tudója, az csak látja, hogy a halálos ágyon valaki spekulál. Per Güntre emlékszel, mit mond? Nem akar menni a gomböntödébe, hogy a lelkét visszaöntsék az ősanyagba, hanem még a pokol is jobb lenne, és ott a Per Günt az ördöggel alkudozik, hogy egy, mert az ördög örül neki, hát igazi nagy bűnösök. Általában mindenki megy a manapság a gomböntödébe, mert középszerű szarok vagyunk. A langy melegek. És örülne az igazi nagy bűnösnek. És nincs, és üdvözli a Per Güntöt, de az is elkezd vele alkudozni. És akkor az ördög mondja, hogy hát egy kis átmeneti kis poklocskába egy ideig, amíg elmúlnak a bajok, és akkor az ördög mondja, akkor te egy hallatlan megvetőleg, hogy nyugodjon bele, hogy van gomböntő. Tudod, hogy visszaönti. A szerelem megmenti a nyambatnak a személyiségét. Szóval ez a gomböntő, rosszabb, mint a pokol. A gomböntő, de az tulajdonképpen a reinkarnáció. Ugye? Ja, arról, ja, van szó, hogy itt ja, ja. Arról van szó, hogy itt a Földön, ugye mi egy égésben vagyunk, tehát hogy mi itt tulajdonképpen tűzben vagyunk, hiszen az oxigént használunk az égéshez, széndioxidot bocsájtunk ki, pont úgy, mint az égés, a testünk a kályha, amit eszünk, az a szén, amivel tápláljuk a tüzet, amit megiszunk, azzal meg oltjuk a kályhát, hogy ne szén legyen, alkímia, hanem kályha maradjon. Alkímiában is megvan az a szimbólum. Tehát ez, maradjunk abban, hogy ez a tűz. Ez az élet tüze. Ez itt a tisztító tűz. Ebben vagyunk. Az, hogy gomböntődébe kerülsz, az azt jelenti, hogy öntenek belőled egy újabb embert. Egy újabb személyiséget. Ehhez képest a pokol és a mennyország egy végső állapot. Ez azt jelenti, hogy a bűnben, vagy az erényben odáig jutottál, hogy nem kell újra testesülnöd, hogy valamire vigyed, pokolra vagy mennyre, hanem te ezt elérted. Te, mert, és úgy fogalmaz a gomböntő, hogy a bűnhöz erény kell. Nem erény. Erény. Erény. Erény kell. Tehát, hogy és bizonyos értelemben látom, a Sinkovics játszotta a tévéjátékban a gomböntőt. Én is azt láttam. Jó formán látom a művelt emberek tévéjátékban. Látom a Sinkovics Imrének a szemében, amikor mondja, hogy a bűnhöz erény kell, szinte látom a tiszteletet az igazi bűnösök iránt. Akikkel neki nincs dolga, azokban nem lehet gombot önteni, azok örök létre jutnak. Mert a bűnük akkora, hogy az öröklét fogadja be. Nem tud ide ebbe a silány kályhába visszakerülni. A Henry Vincentnek a Vadkacsa című színműve az, ami pontosan erről szól. Ezt a problémát taglalja. Erről szól. Ott az egy kézis dráma, ahol az igazságnak is, meg a szeretetnek is megszemélyesítő alakja van, aki képviseli, aki érvényesíti ezeket a fontos szempontokat. A család, az őszinteséggel kapcsolatban lesz a család. Igen, igen. Na és az van, hogy aki az igazságot szeretet nélkül gyakorolja, érvényesíti, az kegyetlenné válik, és pusztítóvá válik az igazság. Pusztítóvá válik, csak úgy, mint az Ószövetségben, az atya, amelyik az igazságot tesz, és eltöröl városokat a földszínéről, meg népeket a földszínéről. Aki a szeretetet igazság nélkül érvényesíti, az pedig egy élethazugságot állandósít. Egy élethazugságot. Egy permanens hazugságot, kvázi fájdalomcsillapítóval kezel olyan bajokat, amelyekre volna gyógyszer, de ő nem megy mélyre, nem takarítja ki a kenyet, hanem mindig egy kis írt borít rá. Mindig egy kis fájdalomcsillapítót borít rá, mert nem törődik az igazsággal, csak a ne fájjon, csak ne fájjon. Az irgalom. És az irgalom aztán egy hazugság konstrukciót, egy óriás nagy hazugság burjánzást fed el, kvázi az irgalom, meg a szeretet, ami aztán felfakad, és aminek a nyomán aztán a gen kifakad. Na, tehát itt valójában a helyzet az, hogy amikor műteni kell, akkor az igazságra van szükség, amikor meg már össze van varva a seb nagyjából, és már a sebet kell gyógyítani, akkor jöhet a szeretet meg az irgalom. Mindennek helye van és rendelése van, és ez a kettő, ez nem, tehát a hamis tézis az az, hogy ez a kettő, ez szemben áll egymással, és hogy az egyikkel ki lehet hívni a másikat. Ez a kettő, ez együtt kell, és persze nem lehet együtt a kettő, ezért valamennyit mindig engedni kell mindkettőből, hogy mindkettő érdére tudjon jutni. Ezzel kellett volna végezni a születődőt. Jó ez így. Jó ez így. Negyediként ez a pelikus isten, csak ilyen technicizált ez a pelikus, kicsit a gnosztikusok istenére hajadzó, a Matrix. A Matrixból, a Matrix 3-ból, rendkívül rossz film szerintem. Nekem nézhetetlen volt, de kétségtelen, egyfajta idézőben Isten ábrázolást láttunk ott is. Nos, aztán beszéljünk róla már szó. Na, ugye a Matrix idézőben filozófiának az alapja az, ami keleten, nyugaton, rengeteg helyen megjelenik különböző vallási konstrukciókban. Ez a világ illúzió, ezt valaki táplálják nekünk. Leginkább a gnoszticizmusra, az antignoszticizmusra hajaz. Van a gonosz Isten, a Démiurgosz, aki a világot teremtette, aki szemben áll Krisztussal, a tökéletes jósággal, fényistennel, stb. Jó, ennek sokféle verziója van, most a alapsémát mondom csak. És itt ugye az emberiség eljátszotta, amit el lehet játszani. Tönkretette a bolygót, és a mesterséges intelligencia az átvette az uralmat, mert a Matrix 1-ben, az nagyon jó film az első. Aztán onnan volt, mit lerúgta. És ez, amit láthattunk, ilyen óriási arccal, ezzel a jó kis ilyen, ez központi agy, vagy nem tudom minek nevezni, aki olyan, mint a hangyáknál az anyakirálynő, tehát akiből egyszerre összeáll az egész, de ő az, aki központilag irányít minden robotot, és tulajdonképpen a Föld bolygónak és az egész Matrixnak ő az ura. Ő az ura. Neo pedig az meg az embereknek a messiása. És vak egyébként tele van vallás szimbólumokkal. Megnézzük a fényt, megnézzük az utat, a sötétséget, azért megnézzük, hogy vak itt már a Neo, de mégis lát, egy másfajta látás, az összes közhely benne van. Zionnak hívják a fővárosukat, egyértelmű. Ahol ilyen hatalmas Goa partikat rendeznek. És a bukott angyaloknak a parafrázisa a Smith ügynök, aztán aki megsokszorozódik. Na most ők a leggonoszabb gonoszok, ők egyébként ilyen öltönyös menedzserek. Öltönyös menedzser, az emberek meg ilyen kvázi hippik, ilyen poszthippik, akik tényleg ilyen transzpartikat rendeznek a Zionba. Megnézed az öltözéket, minden, abszolút benne van a Wachowski fivéreknek a vélemény a társadalomról, nem? Tehát igen. Ez a... Igen, ezek az öltönyös menedzserek, ezek tulajdonképpen a gépistenségnek a teremtményei, akik azonban önállósodnak, és kvázi vírusokként, számítógépes vírusokként akarják átformálni önmaguk képére az egész teljes Matrixot. Kvázi azt a virtuális valóságot, mert azért a virtuális valóságon kívül van egy tényleges valóság. Én azt vártam volna a Matrix második részétől, az lett volna, én azt, amikor hallottam, hogy lesz ilyen, hogy Matrix második része, akkor én vártam azt, hogy kiderüljön, hogy az a valóság, amiről azt hittük, hogy na az a valóság, ahonnan beléptek a Matrixba, az is egy Matrix, és azon kívül is van egy... De nem ez lett. Túl filozofált. Nem helyette, igen. Te egy izét, te tulajdonképpen egy matrioska baba világ. Igen, azt képzeltem, hogy... De nem, ez nyilván túl jó ötlet volt. hanem helyette gólpartizni kellett, meg kellett látogatni az építést. De a Smith ügynök... Meg kellett bele Monica Bellucci is. Na ja. Igen. Egy francia szál is van benne. Igen. Teljesen feleslegesen. Egyébként figyelj, a Smith ügynök az mindig így megigazítja a nyakkendőjét, tudod az. De hogy ez valójában... Abba is, hogy benne van, hogy ez a céges menedzser. Abszolút. Igen. A pszichopata céges menedzser. Az a Smith ügynök. És amikor itt megjelenik nekünk az istenség, ez a számítógépnek a lelke, processzora, hiszem, a processzora lelke a számítógépnek, akkor az tulajdonképpen csak ezen az inercia rendszeren belül Isten. Ezen belül Isten. Az azon kívül lévő fizikai világnak, ahonnan belépsz a Matrixba, ahol ez a nyomorúságos világ vége uralkodik, ahol már az ég nem látható, hanem már egy ilyen felhő, gázfelhő takarja el a napot, ahol már ilyen állatias, állatvilágba illő körülmények között élnek az emberek, annak az istenével nem találkozunk. De várj, nem állatvilág. Az emberek kapszulákban vannak, ilyen nem, én a lázadókról beszélek. Zionban veretik. Tehát, hogy annak a világnak, tehát a kvázi az organikus világnak, a nem nullákból és egyesekből álló világnak az istenéről szó nincsen. Igen. És ez is ilyen értelemben, én ezt vártam volna a filmtől, hogy akkor ennek járjon a végére. Igen. Ehelyett meg hát elindult a második résztől kezdődően egy kergetőzés ugyanabban az értelmezési tartományban, amiben az első lezajlott, szerintem a másodikat meg a harmadikat nincs is értelme megnézni. És nincs értelme a Matrixra úgy hivatkozni, hogy az egyes. Igen. Tulajdonképpen csak azért tettük bele a listába, mert van benne egy Isten ábrázolás. Tehát ez is egy. Nagyon kevés közül. A Zion, a Morpheus az a Mózes, és a Neo az meg a Mesias. De miért kellett ezekből a nanorobotokból ennek az istenségnek összeállni egy arcá? Hisz a Neo úgyse látja már vak. Kit győzköd azzal az arccal? Ő magát győzködni, hogy én eléggé Isten vagyok, ilyen arcom is van. A néző. De hát milyen nézőt? Figyelj, a Matrix 1-ben van egy rész, ami nekem az egyik kedvenc részem, amikor a kikötözött Morpheusnak elmagyarázza a Smith ügynök, hogy az ember nem emlős. Van ezen a bolygón egy másik organizmus, ami úgy viselkedik, mint az ember. Az emlős nem zabálja fel a környezetét. Ez a vírus, és mi vagyunk az orvosság. Mondja a Smith, egyébként nagyon mély ízét mond. Nem teljesen egyértelmű, hogy a Smith a vírus és az ember a megoldás a probléma. Na, de ő ott tényleg mond valami magvasat, durvát. És utána így elkezdi az izzadó, szenvedő Morpheust, hogy milyen undorító a szagotok, meg egy gép így nem beszél. Ez legalább akkor a marhaság, mint hogy látja az arcot, vagy nem látja, mégis arc. Erre mondják, tudod azt a régi toposzt, frázist, hogy hát akkor nem lenne film, tudod, emberszerűvé kell a Smith ügynököt tenni. Gép nem ilyen. Na, eleve a gép nem tud undorodni. Na ez az. És ott látod a Smith ügynököt, hogy undorodik. Hogy undorodni, valami organikus tud, valami másik organikus. Mechanikus. Ennyi elég volt a Matrixról, és akkor nézzük meg, itt most evezünk egyébként komolyabb vizekre, a következő az a Solaris amerikai feldolgozása. Én, mint nagy Tarkovsky rajongó, ezt annak idején úgy fogadtam, hogy amerikai George Clooney Solaris, és ahhoz képest kellemes meglepetés volt. Lefikázta több barátom, és hogy a Söderberg inkább menjen vissza akciófilmeket csinálni, nem művészkedjen. Söderberg az azt mondja, hogy ő nem akarta direkt Tarkovszkit utánozni, ehhez képest egy-két helyen nem tudsz nem Tarkovszkira gondolni, tényleg más. Nekem ez nem volt egy rossz feldolgozás a Stanislav Lemnek a Solaris című könyvéből. Itt mielőtt megnézzük a bejátszott, el kell mondjam, ez ugye egy olyan Stanislav Lem az egy lengyel, régi lengyel science fiction író, és tulajdonképpen filozofus. És a regényei nagyon filozofikusak, a Solaris az egy olyan bolygó, ami egyetlen nagy agy, ami kiszedi a tudattalanból a legrejtettebb emlékeinket, a traumáinkat, stb. És halottakat megformál neutrinókból. És ez igazából egy lélektani dráma, nem annyira a technológiai fejlődésen van itt nyilván a hangsúly. Annak idején Tarkovsky, Jarstanislav Lem össze is veszett a Lem, lehülyézte Tarkovskyt, mert Tarkovsky abszolút tisztán egy lélektani filmet csinált az egészből. És egyiknél szerintem egy jól csinálta. Jobb a Tarkovsky, mint a Lem, de ez az én privát véleményem. És kicsit bejön itt is az a filozófia, hogy nem tudod, hogy a valóságban vagy-e. Nem tudod-e, hogy a Solarison ragadtál a szubjektív valóságodba, amit neked az Isten megcsinált, vagy a Földön vagy. Ez itt egy... Na, és akkor itt tulajdonképpen látunk egy, ahogy testet ölt, vagy emberi formát ölt a bolygónak a tudata, kvázi az Isten, vagy az ottani Isten. Philip K. Dicknek a regény... Egyrészt nekem eszembe jutott a Sixtusi kápolna, híres képe. Philip K. Dicknek van egy rendkívül jó regénye, a Halál útvesztője, ami egy mélyen vallási téma. Egy mélyen. Jó, nála több minden könyv van erről, de az egy nagyon megrázó valami. És ott egy űrhajón vannak, ilyen értem hasonló, de nem tudné, mert állandóan elfelejtetik saját magukkal, hogy örök körpályára kerültek, és nem tudnak onnan kijönni, és újabb virtuális világokkal szórakoztatják magukat a űrhajósok, és amíg a virtuális világban vannak, ők nem tudják, hogy kik valójában. Tehát egy valóságos világ. És kreálnak a kereszténységből, judaizmusból, tibeti buddhizmusból, innen-onnan egy ilyen amúgy letisztult vallást, amiben van egy krisztusi figura, a földön járó, és így nevezik, és akkor a hős, amikor fölébrednek az ebből, egyébként thriller-szerű az egész, tehát olyan kicsit dermesztő is, akkor azt mondja, hogy amikor megfogta a kezemet, annyira valóságos volt, tökre ez az élmény, és soha életemben ilyen boldogságot nem értem át, amikor megfogta, pedig mi gyártottuk, és a végén ráadásul megváltja őt. Pedig megjelenik neki ébrenlétben, nem a virtuális valóságban, és mondja, de téged mi találtunk ki, és a Sárkány 88B számítógép program, és mégis megváltja. Na itt egyébként mit szólsz ez a kisgyerek? Egyébként ez a hideg kék szemű kisgyerek mégis. Ez szerintem ez egy erős rész volt. Az, amikor az ember a halálra gondol, akkor természetesen nincsen fantáziája ahhoz, hogy az micsoda, és nincs is igazán elképzelése arról, hogy mi is várhat rá a halál után. Ennek egy metaforája lehet az álom viszonya az ébrenléthez. Álmodban van fantáziád ahhoz, hogy fölébredsz? Nincs. Azt se tudod, hogy álmodsz. Ennek megfelelően nincs olyan elképzelésed, hogy hát én most majd mindjárt fölébredek az ágyamban. Szó sincs róla. Teljesen és kizárólagos és univerzális realitásnak éled meg azt, ami körülötted történik. És amikor ebből aztán fölébredsz, oly világos és oly egyértelmű, hogy ez nem a valóság volt, hanem az álom volt. És hogy ez most a valóság. Ez a biztos. De hát álmodban ugyanilyen biztos voltál abban, hogy az a valóság, nem? Sőt, biztosabb voltál, mert most itt van ez a kérdés, hogy ez-e a valóság vagy sem, és erre adsz egy biztos választ, hogy igen, ez a valóság. Ott kérdés sem volt. Nem volt ilyen kérdés. Igen. Most nekem voltak tudatos álmaim, de nem olyan tudatos álmaim, hogy én nem tudom, én jártam egy tanfolyamra, hogy tudatosítsd az álmaidat. És akkor én megtanultam tudatosan álmodni, és azóta tudok álmomban repülni, és megoldok matek példákat, hanem ez nekem egy olyan volt inkább, mint egy átok, hogy nem álomba estem, este, amikor elaludtam, hanem a lucid dreamnek a csapdájában. Mellé estem. Na, mellé estem. Az nem volt teljesen álom, de nem is volt ébrenlét. Álomparalízis, vagy alvási paralízis, így is szokták mondani. Ja, az, amikor moccanni se tudsz. Megpróbáltam kijönni az álomból, mert tudtam, hogy álmodom, vagy tudtam, hogy ez... Tudtam, hogy nem alszom, de tudtam, hogy ébren sem vagyok, és hogy ebből befelé az álomban nincsen út, csak kifelé az ébredésbe, aztán majd el lehet aludni újra egyszer, esetleg nem mellé esni. És megpróbáltam felidézni, hogy hogyan is aludtam. Mert hát föl kéne ébredni, ugye? Merre is nézett a fejem az ágyban? Mit is láttam volna, ha kinyitom a szemem? És akkor én azt ott álmomban vizualizáltam. És ahogy vizualizáltam azt a képet, amit látnom kéne, az tökéletes volt. Az makulátlan volt. Több ízben előfordult ilyen tudatos álomban, hogy megpróbáltam leleplezni az álom természetét, és akkor megnéztem a dolgokat hátul. Biztos, hogy nincsen rendesen megrajzolva annak a levélnek a hátulja. És akkor lelepleződik. Lelepleződik ez a rosszul megkonstruált valami. És akkor természetesen makulátlanul meg volt rajzolva a hátulja. Megnéztem a fényfelé volt a dizájnál. Stb. Nagyon maradéktalanul. És volt olyan is, hogy megpróbáltam, ugye elképzeltem a kezemet, és megpróbáltam megmozdítani a kezemet. És ott volt olyan, hogy sikerült, de az csak az álomban sikerült, nem a valóságban. Ez egy iszonyatos küzdés, hogy az ember föl tudja egyáltalán bele tudjak kerülni a kezembe, hogy megmozdítsam. A fizikai kezembe. Nem az álmodott kezembe, hanem a fizikai kezembe. Hogy megmozdítsam. És aztán, amikor sikerült, akkor iszonyatos erőfeszítéssel, nagy nehezen, persze soha nem a kezem mozdult meg, hanem fölküzdöttem magam az álomból, és akkor végre fölébredtem. És volt alkalmam megfigyelni a dolgokat a valóságukban. Megfigyelni azt a levelet, amit az előbb az álmomban néztem meg. Hogy is van megkonstruálva, hogy is van megrajzolva, mert arra még emlékeztem, hogy álmomban hogy volt. És megnéztem a levelet, és nem úgy volt, de tökéletes volt. Tehát tökéletesen hiteles képet kaptam a levélről álmomban is, a valóságban is, de nem ugyanaz volt a kettő. Más volt, de nem tudtam volna megfogalmazni, nem tudtam volna megnevezni, hogy mi volt a más. Ja, valaki súgott a szónak most nem verbális értelmében. Na, én azt hiszem, hogy az életnek a viszonya a halálon túli, nehéz megnevezni mihez, aktivitáshoz, vagy ahhoz a megnevezhetetlenhez, valami nagyon hasonló, mint az álomnak a viszonya az ébrenléthez. Valami nagyon hasonló. És tulajdonképpen az álom és az ébrenlét tudatállapotával mi emberek kaptunk egy modellt, egy segítséget a meghaláshoz. És annak a feltérképezéséhez, vagy annak az elképzeléséhez, hogy mi vár minket a halálon túl. Várjál! Mi is a viszonya a valóságnak az igazsághoz, és mi is a viszonya a mesének a valósághoz. Ugye a mese, vagy mítosz, vagy ilyesmi, az szintén nem valóság, csak úgy, mint az igazság nem valóság. Azt hiszem, hogy a... De van, amikor igazabb. Igen, van, amikor igazabb, de minden esetre azt gondolom, hogy van a józanságunknak ez az állapota, amiben most vagyunk, az alámerülés ez alá, az álom, a tudattalan összefüggése, a felemelkedés e fölé, az igazságba való belépés, a menny, vagy hívhatjuk úgy, hogy a túlvilág. Figyelj, iszonyú kérdéseket vet fel egyébként a Solaris, mert az megcsinálja a legszeretettebb elvesztett személyeidet úgy, hogy azok valóságosak fizikailag. Tehát meghalt a gyereke az egyiknek, és az ott találkozott. Az ott volt vele, akkor a szerelme a főhősnek, stb. Tudod? És ez iszonyú csapda, és ezért ragadnak le a Solarisba, tudod? Tehát az az Isten kiszolgálja őket, ez nekik. Ja, volt nagyon régen egy ilyen egy elbeszélés, hogy világok boltja. A csávó elmegy ide, és akkor mondja neki ez a figura, ez a világboltos, hogy hát milyen világot szeretne, ide különleges kérésekkel is lehet jönni, van aki a szex világát, van aki a különleges kalandok világát, van aki szuperős, és folyik ez az eszmecsere, aztán egyszer csak látjuk, hogy csávó megy hazafele, otthon a felesége fogadja, ez a köznapi élete zajlik, a gyerekek iskolából, stb. És egyszer csak véget ér, és ezt a világot kérte, ez a végén derül ki, milyen atomháború utáni van, romos pusztaság, az a valóság. Vágod? Neki az a világ, amit kért a világboltostól, hogy még éljen egy kicsit abba a hétköznapi létébe. És ilyesmi a Solaris. Csak ő nem az egész privát világot alkotja meg, vagy konstruálja, hanem visszahozza az életet szerelmét. De és akkor ez... Kicsit, de fölmerül, érted, hogy hazug is, és akkor a létbe így tart, vagy pedig magasztos is, és nem tudod eldönteni. Ahogy a filmben úgy csinálták meg az alkotók, Tarkovsky is, és Söderberg is, hogy nem derül ki, hogy visszamegy a földre az űrhajós, de nagyon az a gyanú, hogy nem, ott maradt a Solarison. Miért akarja fogjul ejteni az istenség ezeket az embereket azzal, hogy föltámasztja azokat, akiktől nem tudnak elszakadni? A túlvilágon, figyelj, nincsen elképzelés a kereszténységben se, hogy találkozol a meghalt szeretteiddel. Hány ezekben alkotásban, meg köznapi emberektől is, hogy majd oda találkozunk, sőt, várja a halált, mert már együtt szeretne vele lenni, szerintem közhely, bakker, közhely. Bármilyen. De akkor a nagy kérdés az az, hogy akiket ott támaszt nekik, azok vagy nem azok? Na ez, nyitva hagyja, szuperpozi is, hát az, mindenre emlékszik, nem egy robot, nem egy egy szimulákrum, nem egy, hanem tényleg, de mégsem. Nem fogjuk ezt itt megválaszolni. Lépjünk tovább. Jön az elvont. Egyre megyünk a korrekt istenképek felé. A valaha volt, itt ilyen vitánk van, bár Robi elismeri az erényeit, de ugye szokta mondani erre, hogy én nagyon szeretem ezeket az alkotókat, de nem az én mozim. Nekem a valaha volt, a science fiction nem belül a valaha volt csúcs, a 2001 gyűrod össze. Ez olyan, mint egy opera vagy ilyesmi az egész film. Ligeti, a magyar számos amerikai zeneszerzőnek, Ligeti Györgynek az egy oratóriuma megy, és ez a fejezet azt címet viseli, hogy az emberiség hajnala, amikor megjelenik egy felsőbbrendű szupercivilizáció, akikről semmit nem tudunk, és hál' Istennek semmit nem is fogunk tudni. A film messze jobb és tökéletesebb, mint a regény. Arthur C. Clarke-nek a klasszikusa ez. És Kubricknál átjött ez a transzcendens. Egyszer beszéltünk róla, hogy csinálta Kubrick egy Tarkovsky filmet. És a fekete oszlop, mint a kőtáblák, vagy sima fekete oszlop képvisel valamit, amivel érintkeznek, és beindul az emberi kulturális evolúció. És ennek a párhuzama a fejezet vége fele, mondom, ami még mindig azt a címet viseli, hogy az emberiség hajnala, amikor a Holdon fedezik föl az oszlopot, az akkor már az űrbe járt, már űrbázissal, meg űrhajókkal rendelkező emberi társadalom. A majmok szkafanderben vannak. Itt ér véget egyébként ennél a jelenetnél az emberiség hajnala, és utána kezdődik a következő. ez a monolit, ez a fekete monolit, amit megérintenek, hát ez tulajdonképpen az istenségnek a metaforája. Abszolút. Az istenséggel való érintkezés teszi a majmot emberré, és teszi az embert egy magasabb entitássá. Hát nyilván arról van szó, hogy az ember nem a legvégső lépcsőfokkal, csak az ember természetesen mindig így képzeli, mert ez az emberi tudat működéséből következik, hogy az ember mindig úgy képzeli, hogy hát az idők végén, ez az idők vége. Tehát ez volt a végső célja a létezésnek. Hogy nem is, hogy egyszerűen csak legyen az emberiség, hanem hogy ő megszülesse. Ja, ja, ja. A sztori egyébként az most, tehát hogy a Jupiternél is megjelenik a fekete oszlop, és akkor egy külön expedíció megy, és a mesterséges intelligencia ki akarja írtani az űrhajósokat, mert ő akar találkozni a szupercivilizációval. De aztán mindegy, nézzétek meg, ez 68-as film. Máig nem körözték le. A Nolannak a filmje, tudod, a könyvtár, a Interstelláról, a könyvtár a fekete lyuk. Ott néhány képbe visszaköszön, tehát máig ebből a filmből merítenek olyan űrhajósos, szkafanderes science fiction rendezők, akik ilyen típusú ezért próbálnak, máig ebből a 2001 űrodösszából merítenek. A Kubrick mindig perfekcionista volt, kihasználta azt a technikát, amit ki lehetett. Tehát van egy 18. században játszódó filmje, a Barry Lyndon, ahol nem használt világítást, hanem gyertyák világítottak, és egy holland mesterrel csiszoltatott különleges lencséket a kamerához, amit aztán később kértek tőle, és nem adta oda senkinek. Ebben a korban ennél jobban nem ábrázolták az űrt. És maga az űr itt micsoda, te fogalmaztad meg, nagyon más, mint a science fiction többségében. Mert általában a science fiction koncepciókban az űr az egy legyőzendő akadály, kvázi egy út valahonnan, egy valahova. Puszta közeg. Egy pusztaság, igen. Egy pusztaság, ahol, amit le kell győzni ahhoz, hogy eljussál egyik galaxisból a másikba, vagy egyik csillagrendszerből a másik bolygóra a másikra. Na itt viszont maga az űr a tárgya a filmnek. Hát ez a film, ez nem az űrön át, hanem az űrben és az űrről. És annyira hozza, főleg ez a liget, nem csak ez a zenéje, csak amikor ez a szellem jelenik meg, az a végtelen, kietlen, ember feletti, emberen túli. És ráadásul, amikor a csávó végül is az idegenekkel való találkozásig eljut, akkor geometrikus ábrák vannak a puszta űrön túl. És eszembe jutott egy 16. századi, nagyon híres metszet, vagy 17. század elejé, egy vándor, allegorikus metszet, egy vándor, vándorbottal a bolygó szférákon áthatol, és az álló csillagok szférája mögé kidugja a fejét, és akkor az az úgynevezett empíreum, az Isten szférái, és ott már geometrikus izék vannak, ilyen fényalakzatok, meg ilyen kerekek, meg ilyen izék, tudod, a plátoni világban. Itt valahol, nem tudom, hogy a Kubrick tudott-e erről, vagy tényleg valami mélyről jövő intuíciója volt, itt az űrön túli ezébe is átalakul, semmit nem tudunk az idegenekről, és így tökéletes. Tehát berendeznek neki ilyen rokokó szobát, szóval nagyon-nagyon. Tényleg zene? Tényleg zene ez? Én nem vagyok erről meggyőződve. Tehát, hogy ez én valamiféle imádom. Zaj. Én imádom. Jó, oké, csak imádom. Egyértelmű. Ez egy oratórium, okay. Bunkó, a Ligeti, jó. Az egy... amikor ott ezek a kedves majom emberek próbálják meg, és olyan cukik, hogy próbálják megérinti, aztán hirtelen megijed attól, hogy megérinti, és visszarántja a kezét, mégsem. De aztán mégsem bír magával, muszáj újra hozzáérni, megint éppen megérinti, és elkapja a kezét, mintha forró lenne. Alig, ha nem arról van szó, azt fejezi ki a rendező, hogy amikor hozzáér, akkor a tudata megnyílik. és abban a pillanatban, ahogy megnyílik a tudata, visszaretten attól, ami beömlik. Aha. És visszaretten, és megint nem nyúl hozzá, kicsit vissza az állatvilágba. Még szoknia kell a fényt, aztán újra, és aztán megint visszarántja, és aztán szépen, szépen, szépen lassan mind oda gyűlnek, és szépen elkezdik már így tapogatni. És hogy csüngnek rajta. Abszolút. Szerintem elérkeztünk az utolsó opuszhoz. Egyébként, bocs, a Ligeti zene nagyon visszaadja ezt a... tudod? Jó. De működik meg hat, csak nem biztos, hogy zene, csak mondom. Visszaadja. Én snob vagyok, tudod. Ligeti. Igen. John Cage híres koncertje, ott volt a zongora az utca szélén, és a produktum ült a zongoránál, az pedig az utca zaja volt. Érted? Jó, tudom, te ezeket szélhámosságnak tartod, egyébként abszolút azok. Bocs, azért figyelj, a Pendereckinél, meg a Ligetinél, meg ezeknél nem osztom ezt az ilyen populáris véleményedet. Na, populistaik, és populáris. Figyelj, de azt a nyomasztó hangulatot azért ez az oratórium, ez tudod, az ilyen nem emberi. Igen, tudod? Mert azt érzed, hogy itt valami félelmetes, valami olyasmit ad át a zene, mint amit érezhettek a majmok, vagy mint amit érezhettek a szkafanderben ezek az űrhajósok, hogy valami náluk hatalmasabb, valami, amit nem értenek. Mert tudod, ez a zenéhez sincsen kulcsod. Meg nincs át, meg hogy kell ezt élvezni? De ilyen nehezen képzellek el, hogy hazamész egy ilyen nehéz nap után, és azt mondod, hogy na egy kis Ligetit hallgatok, tudod, berakod az oratóriót, és azt mondod, hogy na ezt most meghallgatom. Azt se tud, meg tudnád állapítani, hol kezdődik, vagy hol van a vége, az. Megmutatja, ott van a számláló, tudod. Igen, ne, majd egyszer Pendereckitől az Auschwitz-szimfóniát érted, az. Na, lépjünk túl, ilyesmi, még rosszabb. Na, de a képekkel együtt én ezt újra és újra megnéztem, nekem katartikus. Hát de pont attól, pont az az élmény a zenében, hogy befogadhatatlan, pont úgy, mint nagyjából az érzés lehet, amikor a monolithoz hozzáérsz, és tudod, abban a pillanatban valami olyasmi történik, ami innen a tudatból visszamenőleg értelmezhető, mert mi bennünk ott van az állat, de mi aztán le tudunk zülleni a magunk állati szintjére, szoktunk is, és ezért aztán ezt a határt, ezt ismerjük. De ők nem, ők még nem voltak emberek, ő nekik az a teljes birodalmuk, és ilyen módon az a lét, amiben betekintést nyernek egy pillanatra, épp úgy megfoghatatlan, értelmezhetetlen, befogadhatatlan. Igen. És ez a zene, ez pont ezt közvetíti. Igen. A hetedik, Fuzsér kedvenc filmje. 30-szor láttad? Hát legalább. Így van. Ez a legelvontabb istenábrázolás. A film nem olyan jó, mint a 2001 űrodüsszéja. Csak diszkréten próbálok kontraparírozni. De nem rossz film, egy remek film. Ez a Krisztus utolsó megkísértése. És itt ugye az Isten micsoda, majd mindjárt látjuk. Mit látunk? Kit látunk? Itt az Isten, az a transzcendens, ami nem jelenik meg, mert nem jelenhet meg a világban. Mint a filmnek az elején, láttátok, ahogy a kamera mozog a bokrok között, és azt a süvítő hangot. Ennyi az Isten ábrázolás. Egy szellem, ami jelen van, de ami abban a pillanatban, hogy megtestesül, vagy megszemélyesül, vagy bármilyen alakot ölt, már nem az Isten, már nem önmaga, már nem az, ami. Az egész film tulajdonképpen arról szól, annak a története, hogy a Krisztus az zsarolja az Istent. Azzal zsarolja, hogy jelenjen meg neki az Isten, öltsön alakot, szóljon hozzá emberi szavakkal, vagy nem vállalja a küldetését. Ez egy Kazantzakis regény, ez csak zárva. Kazantzakisnak a regénye, ez egy minden ízében mestermű. A Kazantzakisnak az alapanyaga tökéletes. Martin Scorsese-nek a rendezői géniuszát, azt nem kell ecsetelnem. A Peter Gabrielnek a zenéje az ihletett ehhez a filmhez, ez a Passion című opusza, a kifejezetten ez a filmhez gyártott zenéje a Peter Gabrielnek. A, nem olyan elvont, mint a szinkronsáv, nem. A szinkronsáv is elképesztő. A Krisztus szerepében a Mácsai Pál, a Júdás szerepében a Dunai Tamás, elképesztő. Már a szinkronszínészek. A szinkronsávra, igen, a szinkronszínészek. Elképesztő. A Willem Dafoe Krisztus szerepében, a Harvey Keitel Júdás szerepében elképesztő. De ebben a filmben Júdás az első apostol. És amikor a Kazantzakis ezt írta, és amikor a Scorsese ezt rendezte, a Júdás evangéliuma című apokrif az még meg sem lett találva. Hanem csak ezután találták meg a Júdás evangéliuma nevű apokrifot, ami arról tanúskodik, mint amit a Kazantzakis leírt. Megsejtett. Hát, vagy ugyanabból a közös tudattalamból merített. Vagy, igen, mint igen. Lemnél. Vagy igen, ez, igen, igen, igen. Tehát itt ugye a Jézus Krisztus azzal zsarolja az Istent, hogyha nem jelenik meg neki, és nem szól hozzá emberi nyelven, akkor ő visszautasítja a küldetését, mert biztos akar lenni abban, hogy az Isten küldi. Nem a sátán küldi. És akkor kimegy a sivatagba, mert ezt tanácsolja neki az alámerítő János. Klasszikus megfogalmazás. Keresztelő Szent Jánost, azt alámerítő Jánosnak Igen, így de nem csak itt, hanem különböző keresztény hagyományok. Igen, és amikor és rajzol maga köré egy kört, és egy tökéletes kört rajzol maga köré, amiben már kifejeződik az, hogy ő kicsoda. De aki egy ilyen kört tud rajzolni egy kővel a homokba, az tökéletes. Az tökéletes. És várja, hogy jöjjön az Isten, és szóljon hozzá emberi nyelven. És aztán megkísérti őt a sátán három ízben, három különböző alakban. És az egész történet arról szól valójában, hogy mivel kísérti a sátán az embert, és mivel kísérti a sátán az Istent. És a Kazantzakisnak a koncepciója az az, hogy az Isten, hogy az embert az isteni léttel kísérti a sátán, az Istent az emberi léttel kísérti a sátán. Már Krisztust az emberi az Isten embert, az Isten embert. Igen. Tehát ami te benned emberi, azt a megistenüléssel kísérti meg. Ami te benned megisteni, azt meg az emberi élettel kísérti meg. Tehát, leszáll a keresztről. Igen. A teste fönnmarad, de mintha megkettőződött volna, és azt mondja neki az angyal, hogy nem te vagy a messiás. És az az iszonyatos megkönnyebbülés. A Willem Dafoe játszott a Krisztus arcán, hogy de jó, hogy nem én vagyok. Messiásnak lenni nem kellene. És utána a sátán beavatja őt az emberi lét szépségébe és igazságába. És ott a sátán nem hazudik a Krisztusnak abban az értelemben, hogyha a Krisztus ember lenne, akkor ezek igazságok lennének. De mert a Krisztus Isten ember, ezért hazugságok. Na most az a durva egyébként, hogy az angyal képében megjelenő sátán becsapja magát Krisztust. Igen. A Harvey Keitel játszotta Júdás, az mondja, hát az utolsó napon, amikor a rómaiak földújják Jeruzsálemet, ez a Titus háborúját megéri a képzelt Krisztus, és akkor már menekülnek minden, és akkor ott az apostolok jönnek, és akkor mondja, hogy hát érted, áldoztam fel, a legnagyobb bűnt magamra vettem az árulást, hogy te beteljesítsd a krisztusi utadat, vagy feladatodat. És akkor, de hát azt mondja az Isten, meg az angyal, ez így a Júdás, ilyen megvetőleg, és akkor valami inta párcával valami, és akkor az ilyen sikítva, lángoszlopként, ez sátán. Na de várjál, a Júdás az így azonnal fölismerte, hogy az a sátán, érted? Júdás, hogy valójában a megváltás művelete, az nem egyedül a Krisztusnak a vállán nyugszik, hanem ezt megosztja a Júdással, és a Júdás mindvégig ott van mellette. És a Júdás mindvégig az ereje, mert a Júdás az első az emberek között, ebben a Kazáncákiszi koncepcióban. Ő a legfőbb, ő a legerősebb. Megvetően is beszél a többi apostolról. Így van, két jelenet párhuzamban, ez amit mondtam, és ugye amikor Krisztus kiszedi a szívét, és dobog a szíve a kezébe. Én a katolicizmusban ezeket az ábrázolásokat szóval. De tényleg, és imádom egyébként, tényleg szóval. Krákóczi maga vallásos katolikus volt, kiszedette a szívét, ez külön temettette el. Ez Franciaországban, ez egy külön hely. Na, és ott dobog a szíve a kezébe, és leborul a Júdás, és mondja, hogy Adonáj, Úr, Uram. És itt meg a végén fordul a Júdás az erősebb, és a Krisztus a gyengébb. Erre van is egy beszélgetés a Júdás és a Krisztus között, amikor a Krisztus közli Júdással, hogy el kell, hogy árulja, mert ez kell az üdvterv részeként, kell a megváltáshoz, és akkor erre kérdezi a Júdás tőle, hogy te el tudnád árulni a mesteredet? És erre válaszolja azt Krisztus, hogy nem. Ezért bízta rám az Isten a könnyebbik feladatot, a kereszthalált. Az áruláshoz képest a kereszthalál a könnyebbik feladat. És hogy itt valójában Júdás erősebb, mint Jézus Krisztus. Jaja. A sátán ábrázolás, ugye ártatlan kis angyal, meg hang, aki csábítgat. Meg oroszlán. Igen. Kígyó. Az Isten még csak meg se szólal. Itt egyébként teljesen bejön a tradicionális, konzervatív, monoteista, transzcendens Isten. Judai. Szél. A Ruach HaKodesh, ha már a héberizé, a szél, a Szent Szellem, ami enyhén fodrozza a vizet, és nem, a lombok, tudod, a lombok rezegnek. Nem entitás, hanem történés az Isten. Nem névszó, hanem igen. És a mozgás. A legelejét te azért tetetted be, mert ott mintha a kamera maga lenne. Ott a legelejét, ezzel kezdődik a film, ott a kamera az, tehát a kamera az Isten, ami mozog a bokrok közt. És te, amit látsz, az a suhanás, ami onnan beljebb nincs, onnan beljebb megmutathatatlan, feltárhatatlan. A legtöbb, amit láthatsz belőle, az, ami a valóságban az ő lényéből tükröződik. Ő megragadhatatlan. És úgy gondolom, hogy ez a hiteles Isten ábrázolás. Mert az Isten transzcendens. Ha megjelenik a világban, nem lehet az Isten, hiszen ez azt jelenteni, hogy a világon minden más, ami ott jelen van, nem az Isten, rajta kívül van. Ő mindenhol jelen van, de mégsem tárgyként. Na, szóval ez így lehetne. Tökben el is jutottunk a végpontig, viszont itt Robinak volt egy ötlete, hogy a hét ez hozzátenne egy nyolcadikat, amit ha én előbb tudok, mert én sose gondoltam volna, hogy ez egy Isten ábrázolás, vagy köze lehet ehhez, függetlenül, hogy tiszta voltam a bibliai szimbolikával a filmnél, ez valahol a Solaris és a 2001 között lenne a helye, mert itt egy emberi figura játszik valamit, még ha nem is az Isten, de annak valami principiumát. Igen. Mondjuk az igét, és ez pedig az Anyám című filmje a Doran Aronofsky-nak, amelyben a Jennifer Lawrence és a és a Javier Bardem a két főszereplő, tulajdonképpen a természet anyát és az Isten apát, vagy a logoszt és a természetet. Vagy akkor mondhatjuk úgy, hogy a föld anyát és az ég apát. Na igen. Játsszák, és akkor ő mellettük jelen van az Ádám és az Éva szerepében, az Ádám szerepében az Ed Harris, és az Éva szerepében a Michelle Pfeiffer, és az ő, és tulajdonképpen a zsidó-keresztény múlt és történet metaforikus ábrázolása a film az szerepében. Az egész üdvtörténet Káin és Ábel. Igen. Sztoriától kezdve, egészen a világ végéig, vagy igen, a forradalmak, igen, stb. Igen, tehát, igen. Egy házon belül, állatérdekes a térhasználata, egy szobán belül van tömegtüntetés, forradalom, fegyveres harcok, gépfegyverrel, minden egy szobán belül. Tehát a nagy benne van a kicsiben. Igen. Tehát egy fura a térhasználata. És, mivel hogy a ház, az a világ. Az maga a világ, és az maga az anya. Tehát a Jennifer Lawrence által játszott természet, az nem különbözik a háztól, hanem egy azzal. Ő maga organikusan egy azzal. Amivel festi ki a házat, azt rakja a saját, azt megissza. Tudod? Ugyanazt az anyagot. Igen. Az ő... Visszaveszi amikor, saját magába. Igen, visszaveszi magába, amikor hozzáér a falhoz, akkor annak a belső szervezete vele együtt lüktet és érzékeli, és szinte mutatja is a rendező, hogy ez itt organikusan egy. Mert az anya organikus, az apa az nem. Az spirituális. Micsoda szexizmus. Azt tudjuk, hogy a nő közelebb áll a természethez, a férfi meg közelebb áll az eszméhez. Tehát ezek a principiumok, ezek szellem, léteznek. Szellem, anyag. Igen, anya, anyag. Mater, matéria. Ne ezek feszítsük a... Nem bírja. Ne feszítsd főleg te. Úgy. Mintha egy inkvizíciótól riadnál vissza. Én magam vagyok az inkvizíció. A belső inkvizítor. Így van. És nekem is van egy belső inkvizítorom. Figyelj, ilyen matrioska baba szerű, csak ilyen befele, és nem kifele, hogy te a Matrixba vágytál egy ilyesmire. Figyelj, amikor megeszik a csecsemőt, ugye, ez oltári szentségre hajaz, megeszik a gyermek Krisztus benne. De abban a feláldozása is benne van, az elárulása is benne van, a keresztre feszítése is benne van, az elpusztítása is benne van. Szóval szerintem azért a Javier Bardem nem a transzcendens Isten, hiszen akkor hogy jelenik meg ember alakban, hanem mondjuk a logosz, de még a Krisztus előtti állapotában, tudod, az a logosz igazából. Szerintem, ha már belemegyünk ebbe a szóval. Na jó, igen, de most, hogyha attól függ, hogy miféle Istenben hiszünk. Ha úgy gondoljuk, hát hogy az a Isten, Biblia, ez most a bibliai, akkor az Isten a világon kívül van. Ebben az esetben ő az Isten. Hogyha abban hiszünk, hogy az összefüggés az Isten, a mindennek az összefüggése az Isten, akkor ők az Isten. A Javier Bardem és a Jennifer Lawrence által játszott szereplők. Nem tudom, sajnos ilyen módon, ilyen primitív módon a színészek megnevezésével tudom megnevezni őket, mert nincs nevük a történetben, mert metaforikus alakok. Tehát úgy hívják őket, hogy az egyiket úgy hívják, hogy az anya, a másikat meg úgy hívják, hogy ő. Aha. De ezt is csak nem a... rossz, de ez nem rossz, de... pont teológiai szempont, igen, ez egyáltalán nem rossz. De ezt is csak a stáblistából tudod meg, amikor nézed a stáblistát, akkor látod, hogy úgy van, úgy szerepel, igen, hogy az ő szerepében Javier Bardem, anya szerepében Jennifer Lawrence. Igen. És itt ebben a vonatkozásban tényleg az a kérdés, hogy milyen fajta módon képzeljük el az Istent, vagy milyen fajta módon értelmezzük az Istent. Ha keleties módon értelmezzük az Istent, akkor az Isten az a Javier Bardemnek, meg a Jennifer Lawrence-nek a közösülése. Ha nyugatias módon nézzük, akkor a világ a Jennifer Lawrence, és a Javier Bardem az Isten. Így van, de nyugatiasan nézzük. Nyugatiasan. Aronofsky révén is, az egész mozi szimbolikájáról, keletiesen ezt a filmet szerintem nagyon sántítana benne. Ezért, igen, benne igen, ezt. Igen, és ezért mondom azt, hogy inkább akkor úgy gondolom, hogy aki a, hát ő írja a nagy művét. Nem kétséges, hogy a Bibliáról van szó. A nagy művét, ami majd megváltoztat mindent. Ami majd az egész világot. És aztán jönnek a, emberek. Hát az emberek, a rajongók. És akkor ebben a, ugye a metafora, ott van a jelző elem, meg a jelzett elem. A jelző elem az ugye, hogy egy sztáríró, és a rajongók, az olvasók, a jelzett az meg az Isten és az emberiség megtérésének, az emberiség Istenhez igyekvésének, az emberiség Isten befogadásának az igénye. Annak a parabolája. Igen, annak jövő, a metaforája. Majd aztán a torzulása annak az eszmének. Mert elérhetetlen. Hiába jutnak be, bejutnak az Istenhez, egyesülni az Istennel nem tudnak, istenibbé válni általa nem tudnak, de a természet anyának a felépítményét szét tudják dúlni, mint a szart. És hiába szól kétszer, hogy ne üljél föl rá, mert le fog szakadni, csak ráülnek újra, és hogy ebben aztán már ráismerünk az emberiségre. Ráismerünk, hogy ugye mindegyik a maga üdvéért jött, és így együtt közösen lerontják mindannyiuknak az üdvét. Viszont azért pozitív a végkicsengése, mert a természetanya az regenerálódik, és regenerál mindent. Vagy inkább lehet úgy fogalmazni, hogy megsemmisül, visszahúzódik, visszazuhan önmaga ős természetébe, ebbe a kristályba, majd abból egy teljesen új alakban kilép, ott már nem is a Jennifer Lawrence játsza, mint ahogy a film legelején is egy pillanatra látunk egy nő alakot, még nem a Jennifer Lawrence, a legvégén már nem ő játsza, egy új alakban újra kirajzik belőle, egy teljesen új alakban a természet. Tulajdonképpen a film eleje előtti, meg a film vége utáni nő alak egy másik bolygón tenyésző élet. Egy másik... Feltételezhetjük. Hát ez egy értelmezés. Vagy úgy is értelmezheted, hogy a világ vége után egy teljesen új civilizáció. Amihez már egy másik alakú természet, hiszen másfajta evolúció tartozik, de ugyanaz az Isten. A Javier Bardem mindegyiküknek az ura. Figyelj! A férje, elnézést. A Biblia, mivel a teljes Biblia keresztény, mivel végződik? A János jelenésével az, mivel végződik? Új jég és új föld. Egy új ciklus kezdődik. Egy teljesen új. Na, de az már nem ciklus, hanem az örökké. Tehát, na mindegy. Hát, ez már nem olyan... Akkor te keletiesíted a lineáris üdvtörténet. Tehát, hogy igen, hogy ez, na, a döntő kérdés az az, hogy te szerinted majd lezárul az idő, lezárul a történet? Ha nyugatiak vagyok, akkor így van, így gondolták. Ha keletiek, akkor nem, ebben nem is szeretnék belemenni. De te, hogy gondolod? Sehogy. Szerintem még ráadást is adtunk, túlléptük az időkeretet. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Nyílik egy kis beszélgetés a vendégünkkel. De most tulajdonképpen, hogy mondjam, beszélgetésünket, előadásunkat, műsorunkat, talkshow-unkat lezárnánk. Köszönjük szépen! Jó, és akkor itt a takács a lelkemre kötötte, hogy aki kérdezni akar, az kérdezhet. Egy inkább tőle, jó, tőlem is lehet elvileg, csak én többször vagyok itt az iskolában. Igen? Vigyáték ilyen vicces? Igen, de mondjuk az Isten egy Brüsszelben élő lefiszkult belga polgár. Jaj, tudom, csak nem láttam, csak olvastam róla, tényleg. Aha. Na jó, de nagyon jó film? Nekem tetszik. De van neki valami erkölcsi tanulsága, filozófiai mondani valója? Szerintem jó. Nagyon más, tehát nem egy dicső ábrázolás, de szerintem van. A már letaszított Istenről szól a kép. Hát jó, nem tudom, nem láttam. Kérdések? Igen? Hát úgy volt, hogy a Mel Gibson fog csinálni allakatot, vagy diszlámból. Én erről életemben nem hallottam. Hát én a Mel Gibson helyében nem próbálkoznék. Nem biztos, hogy be tudnál fejezni a filmet. Van esély rá, igen, arra van esély. Egyébként egy tökös csávó a Mel Gibson, de nem biztos, hogy érdemes. De lehet, hogy még van mit veszteni. Nekem egyébként a Krisztus filmjéről, a Passióról nem volt olyan rossz véleményem, mint amit itt össze-vissza, és megmondjam miért? Mert az fogalmazódott meg bennem, hogy ő egy ilyen ezred elejé, de középkori ember. A középkorban nagyon sok mindent a fizikai fájdalommal fejeztek ki, és ha megnézed ezeket a középkori passiójátékokat, ott kifejezetten a fizikai fájdalomra, és ő a maga technikai eszközével csinált egy középkori lelkületű filmet, és ezt most nem viccből. Ne, én biztos vagyok benne, hogy az összes filippinónak, aki látta, az nagyon tetszett. Egyébként, jó, ironizálsz, de egyébként bocs. Tényleg, ez a Fülöp-szigeteken... Ott megmaradt az, ami Európában pár száz évvel ezelőtt még eleve volt. Igen, most kinek mi a személyes, ahogyan Dave Gahan énekli, ki a te személyes Krisztusod. Hát a Mel Gibsonnak a személyes Krisztusa, az ez a szenvedő, a húsba vájt, tudod, korbács. Erre azt lehet mondani, próbált ki Puzsér, azt majd meglátod, hogy ezért, milyen az, tudod. És a végén, amikor látszik, hogy nincsenek is sebei, és a barlangot elhagyja, az picit olyan klasszikusan, mint a, mert a kameraállás meg ezek, mint a horrorfilmeknél. Amikor én nekem bejött. Na jó, nem egy Tarkovszki nyilván, de oké. Okay. Nekem így olyan jött eszem, hogy nem lettél már Krisztán, azért van arca, mert hogy felvettük, hogy Neol egész szó lehet a telepatikus kommunikációban, de ugye kell beszélni ennek a figurának, és akkor biztos van ott egy torok is, ami a hangot képviselni, az nem látszik. Mert ugye ott van a fokáig. De hogy elvileg egy gépnek nem kell torok ahhoz, Szerintem azért van arca, hogy pont ezt az ilyen monumentalitást és istenszerűséget kifejezzük. A funkcionális amúgy az arc tényleg. Mert száj. Hát jó, de a gépnek nem kell. Hát most. Igen. Még a Magnónak sem. Mint szája meg torka. Hát a Wachowski fivérek a megmondhatói, vagy nővérek, nem tudom. Hogy? De ők követték el. Ők az elkövetők. Parancsolj. Igazából simán az ilyen volt, mint a Matrix. Hát egy az egyben ugyanúgy dolgoztak benne, ugyanúgy meg volt benne az, hogy a szórakozásra, miről beszélsz? A Sion és a Matrixnek a kapcsolatáról. Tehát, hogy volt olyan rossz, hogy nem haladtak tovább, és hogy nem mentek bele, de igazából ugyanazt képezték, mint ami a Matrixban volt, csak a saját maguk világában. Tehát, hogy valahol ugyanazt megítették le tükörbe, csak más díszletek. Ezt nem egészen értem, mert mondom összete. A Matrix és igen, az ő életük, amit mutattak, és a Sioni élet. Már Zioni ott. A Zioni. Igen. Tehát, a Zioni okay. Élet. Az igazából tükör volt, mert ugyanarról szólt valahol mind a kettő, ugyanazok azok a beidegződések, ugyanazok a szemfényvesztések voltak benne, mint a Matrixban. Már hogy az emberek ugyanolyan gyalázatosak. Igen, és ahogy szerintem maga a Smith-színök az meg konkrétan a jó metafora arra, hogy ez a menedzser, a kapitalista sikerember, úgymond, aki elárasztja világunkat, hogy ezzel benne tudni tenni igazából maga is. És átformál mindenkit a maga képére. És ja, mindenkiből lesz pszichopata menedzser. Igen, abszolút. Igen. Az elmevírus. Ágám. Na jó, igen. Isten áldásnak látható ki az apokalipszis múltban kultetredek. Én biztos nem. Apokalipszis most, kurz vagy körcezredes, ez a ilyen szakrális királynak. Isten királynak. Isten királynak. Fáraónak. Isten olyasminek, így van, tehát ez a megistenült ember, tehát létrehoz egy archaikus törzsi társadalmat, igen, annak a nem is premoda, őskori. Vagy koraókori. Koraókori, aha. Igen. Hát amennyire egy fáraó isten annyiba, tehát ehhez a fajta istenképhez, amiről itt próbáltunk, vagy ezt próbáltuk nagyjából körbejárni, vagy kontúrozni, sok köze nincs. Hát akkor nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek.